Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim yeni bir Önce Sağlık programında sizlerle birlikteyiz ve önemli bir konuğumuz var. Betigül tanışsın konuğumuzu. Evet. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ama aynı zamanda Türkiye Diyabet Vakfı'nın kurucu başkanı. Yine çok şapkası var, biraz uzun. İstanbul Üniversitesi Diyabet Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü olarak da görev yapıyor. Profesör Doktor Sayın Temel Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda 2015 yılının sonunda, eğer tarihte bir hata yapıyorsam lütfen düzeltin, 29 Kasım 2015'te Vancouver'da kendilerine verilen Dünya Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 2015 Avrupa en iyi diyabet konusunda alanındaki başarılı bilim insanı seçildiniz galiba, değil mi? Öyle bir ödül aldı. Yanlış bir ödül mü? Evet ya, ben böyle bu tür şeyleri biliyorum ama yani hep söylerken kimi stüdyoya getirdiğimizi insanlar niye söylenir diye böyle. ama çok hoş bir şey yani Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun Türkiye gibi bir ülkede bir bilim insanının yaptığı etkinlikleri değerlendirip bir takım başka ülkelerde herhalde 46 benzer. Avrupa ülkesi içinde. Evet, yani onların içinden her ülkede herhalde diyabetle mücadele eden bir takım dernekler, evet, bir takım insanlar vardır. Onlar için de en iyi çalışmaların sizin tarafınızdan gerçekleştirdiğini karar vermiş. Çok güzel bir şey. Bunda mütevazı olma ya hocam. Sağ olun. Önemli bir şey. Evet. Teşekkür ederim. Önemli bir konu ve istersen yani tabii biz bizim programda biz biraz hastalıkların ya da sağlık konusunun sosyal etik boyutlarıyla aslında çok ilgileniyoruz. Ama diyabet bildiğim kadarıyla toplumsal da bir hastalık olduğu için yani bizim konumuza da çok uygun, dinleyicilerimize de çok uygun. Ben şöyle girmek istiyorum izninizle. Türkiye gerçeğinden bir yola çıksak. Türkiye'de örneğin ne kadar diyabet hastası var, diyabetli hasta var? Ya da diyabetli mi demek lazım? Önce belki yani diyabeti şöyle bir tanımlayıp herkes şeker hastalığı, diyabetler. Ondan sonra da artıyor mu yıllarda? Evet. Dünyada. Evet. Ve özellikle sizin Türkiye Diyabet Raporu 2016'dan yani çok yeni bir güncel bir rapordan hazırladınız. Oradan hareketle. Oradan değil mi? Artık susalım istemiyorum. Evet. Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında diyabet sadece işte Türkiye'nin sorunu değil. Şu anda dünyanın sorunu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre işte 8 milyon civarında diyabetli var. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu da işte 5 milyon 200 bin diyabetli olup işte SGK'dan ilaç alan insan olduğunu söylüyor. Yani onda bir, nüfusun onda biri gibi denilebilir mi? Ya aslında bizim düşüncemiz şöyle. Şimdi TÜRDEP 1 ve TÜRDEP 2 çalışması. Şimdi TÜRDEP 1 çalışmasının ben koordinatörüydüm. İşte TÜRDEP 2 çalışmasında içinde oldum. Yani Türkiye'de kaç tane diyabetli vardır, kaç kişi vardır? Bir bununla iş göre prevalans çalışması yaptık. Şimdi TÜRDEP 1'de çok ilginç bir bulgu bulduk. Biz bunu işte 1999 yılında başladık. Bir yıl mutfağa sürdü. 2000 yılında da bitirdik çalışmayı. Şimdi 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla iş görerek bir işte yayın yaptı. İşte Avrupa'daki işte ülkelerdeki işte diyabet işte oranı, prevalansı. Şimdi bu yayında işte denildi ki Türkiye'deki diyabet prevalansı 20 yaş üstü işte %5.4. 20 yaş üstü olan. Evet. Ve şunu söyledi işte Harry King, benim de çok yakın dostumdu artık, kendisi hayatta değil. O yazıda şunu söylüyor. 2025 yılında Türkiye'de diyabet prevalansı 7.2 olacak diye. Biz 2000 yılında yine Dünya Sağlık Örgütü'nün başından sonuna Herking'in de izlediği, kendisini özel bunun için çağırdık. Yaptığımız prevalans çalışmasında %7.2 bulduk. 2000 yılında yani 2025 yılındaki daha ilginci 10 yıl sonra işte TÜRDEP 2 yaptık. TÜRDEP 2 çalışmasında 2025 yılında işte öngörülen o oranın 2010 yılında iki kat üstünde bulduk. 13.6. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Biraz seyircilerimiz için anlatalım. Bizim son 2010 yılında yapmış olduğumuz çalışmada Türkiye'de yaklaşık 8 milyon ile 10 milyon arasında diyabetli var anlamına geliyor. Daha ilginç sonuçta 2000 ile 2010 yıl arasında Türkiye'de diyabetin artış hızı %100 civarında. Daha sonra biz acaba yanlış mı yapıyoruz falan dedik ama bunun ne iş görerek yapmanın... Yani şey gibi Temel Hocam sanki salgın gibi değil mi bir artış? Evet, şimdi burada bizim bulduğumuz sonuç son 10 yılda diyabet bizim ülkemizde %100 oranında artmış. Şimdi... aslında bu dünyada da böyle. Dünya Sağlık Örgütü işte diyabeti işte epidemik hastalıklar grubuna aldı. Salgın hastalıklar grubuna aldı. Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu yana kendi tarihinde 4 kez toplandı. Bir işte salgınla ilişki olarak işte tüm dünyayı uyarmak ve alarm etmek adına önce işte sıtmayla ilişkili toplandı. Sonra tüberküloz, sonra AIDS, sonra da diyabetle ilişki olarak. Bayağı bulaşıcı hastalıklara girdi. Evet, şimdi burada tabii diyabetin ilginç bir özelliği diğer üç hastalık, işte virütük bakteriyel hastalıklar ama bunun bir ne virütük bir hastalık, ne bakteriyel bir hastalık. Bulaşıcı değil tabii, yani yanlış anlaşılmasın. Yani. İnanılmaz bir hızla işte bütün dünyada yayılıyor. Şimdi bunun üzerine bütün ülkeler diyabet bir de pahalı bir hastalık tabii. Ülke ekonomisinde de çok büyük işte engeller oluşturan, büyük maliyet yükleyen bir hastalık. Tüm dünya bunun üzerine bu konuyla ilişki olarak bunun üzerine fokuslandı. Diyabet niye salgın hastalık? Şimdi diyabet 21. yüzyılın yeni hayat modelinden besleniyor. Bizim bundan işte 30 sene, 40 sene önce işte yüksek teknoloji işte gündemimize girdiği andan itibaren işte önce otomobiller, sonra işte televizyonlar, sonra bilgisayarlar, sonra işte akıllı telefonlar. İşte bütün insanlar bunun ne iş görerek işte yeni teknolojiye uyum sağlamaya başladılar. Ve bu yeni teknoloji yavaş yavaş bizim gündemimizi çok işte ciddi bir şekilde değiştirdi. Yani artık şimdi daha hareketsiz bir yaşam oldu. Her yere otomobille gider olduk. Bilgisayar başında çok zaman geçiriyoruz. İşte orta yaş kuşağı şimdi şu anda veya orta yaş üstü kuşak işte saatlerce işte televizyonun önünde kalıyor. İşte 40 yaş altı grup bilgisayarın önünde işte 20 yaş altı grupta şimdi şu anda işte elinde akıllı telefonlarla oturduğu yerde saatlerce kalıyorlar. Şimdi iş saatleri değişti. O kavram değişti. Hani hatırlarsınız böyle eskiden işte 40 saat haftada işte iş saati falan filan. Şimdi böyle bir kavram da kalmadı. İşte çalışma saatleri işte neredeyse 16-18'e uzadı. 16-18 saat insanın sürecini alıyor. Bir de onun ötesinde diğer zamanlarda da her an bir mail gelir, her an bir şey her an erişilebilir mesela. Bir ekonomik sistem. Ve bir şey oldu, düşük profilli bir böyle stres ortamı oldu. Yani bizim aslında dinleniyor, istirahat ediyor, işte sürecimiz de dinlenme değil. Böyle işte daha düşük şeyle giden, profille giden stres süreç. Şimdi bununla beraber, bu hızlanan hayatla beraber beslenme alışkanlığı da değişti. Yiyeceklerimiz değişti. Şimdi bizim hayatımıza fast food girdi. Evet. Şimdi fast food'u birazcık üzerinde durmak lazım. Hani biz hep böyle fast food'u işte hamburger falan. İşte hamburger, kolalı içecek falan, cips, pip diye düşünüyorduk. Şu aslında böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de fast food olarak gündemdeki şu anda en büyük tehlike işte Güneydoğu Anadolu mutfağının böyle fast food hale getirilmiş biçimi. Tabii. İşte dürümler, lahmacunlar, ondan sonra işte. Tabii onlar da bizim fast food'umuz oldu gerçekten. Şimdi Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun bu konuyla ilişki olarak ilginç bir saptaması var. Şimdi bu durum sadece bizde değil. Dünyadaki bütün işte böyle az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde müthiş bir şekilde fast food alışkanlığı var. Ve her ülkenin bir işte böyle tipik Amerikan modeli işte fast food işte yiyecek biçimi var. De cips, hamburger, kola falan gibi. Oysa bir de o ülkenin kendi yerel olsa milli fast food'u var. Milli fast food. Ve şimdi böyle kendi milli fast food'u yağlı, hamurlu, ondan sonra yüksek kalorili olan ülkelerde diyabet daha hızlı yayılıyor. Hmm. Mesela işte Meksika, ondan sonra Orta Doğu ülkeleri, Türkiye gibi. Buna karşılık şimdi Japonya'da onların şimdi milli fast food'u işte balık, sushi falan, sushi falan ve orada diyabet yayılmıyor. İlginç. O kadar hızlı yayılmıyor. Temel bir şey söyleyebilir miyim? Aslında çok güzel anlatıyorsun. Araya girmeme izin ver. Birincisi bu TÜRDEP 1 ve 2 çalışmaları. Ben bunları grip aşısı yapılması gereken hedef gruplarda diyabetlilerde yapılacak diye inceleme olanağı buldum. Birçok alanda enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji, kanserle ilgili falan da bu tip raporlar yapar. Sivil toplum örgütleri, diyabet gibi işte dernekler. Ama onların yaptığı raporlar içinde benim izleyebildiğim kadarıyla en güzel hazırlanmış çalışmalar da bu TÜRDEP çalışmaları. İnanılmaz kapsamlı, çok bilimsel, ayağı çok yere basan, çok evrensel, bilimsel ölçülerde gerçekten eksiksiz raporlardı. Her ikisi de yani onun için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. İkincisi de 21. yüzyılda bu hem beslenme hem de hareketsizliğin getirdiği diyabet. Aslında insanlar diyabetten bir süreden beri bahsediyorlar. Bilinçlenecekler ve diyabet gerileyecek diye beklerken olduk değil mi? Evet. Yanlış bir şey söylemiyorum herhalde değil mi? Evet. Ne ilginç çünkü yani hani diyabet nedeni biliniyor ama tam aksi oluyor yani çok, çok ilginç. Şimdi şu anda diyabetle ilişkili bütün ülkeler yani diyabetle mücadele konusunda İşte alert durumdalar. Neden? Çünkü diyabetin bir de bir diğer yüzü var. Diyabet şimdi iyi tedavi edilmediği zaman şimdi çok ciddi olarak organ hasarları oluşturuyor. Fakat böyle az gelişmiş, orta gelişmiş ülkelerde ilk 10 ölüm sebebinin şimdi 6'sının doğrudan bir numaralı sebebi. Bu şimdi koroner kalp hastalıklarının diyabet bir numaralı sebebi. İşte kronik böbrek yetersizliği, diyaliz falan bir numaralı sebebi. Obezitenin bir numaralı sebebi. Hipertansiyonun bir numaralı sebebi. İşte beyin damar hasarı, felç bunların bir numaralı sebebi. Yani bu tür önde giden hastalıklara inanılmaz bir zemin hazırlıyor. Tabii, belki. Tabii bir numaralı sebep. Çünkü diyabetin sadece bir komplikasyonu var. Şimdi o da sonra söyleyeyim anjiyopati yani damar hasarı, hızlandırılmış damar hasarı. Diyabet damarlanması olan bütün organlarda hasar yapıyor. İşte beyin damarlarında yaptığı zaman felç, koroner kalp damarı tıkandığı zaman infarktüs, işte ayak damarı tıkandığı zaman gangren böyle gidiyor. Şimdi tabii diyabetle mücadele deyince tekrar geriye dönüyorum. Aynı zamanda bunlarla da mücadele anlamına geliyor. İşte bunlar da bu ülkenin sağlık bütçesini, herhangi bir ülkenin sağlık bütçesini çok etkileyen bir şey. Mesela Türkiye'nin ayırdığı bütçe ne kadar diyabet hastalığı için? Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi SGK verilerinden söylüyorum. Türkiye sağlık bütçesinin %25'i diyabet ve diyabetin sebep olduğu hastalıklar için. Dörtte biri. Gidiyor, harcanıyor. Evet. Tabii böyle olunca bütün ülkelerde yani diyabetle mücadeleyi birinci plana aldılar. Şimdi bizde de işte Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz son yaklaşık işte 10 yıldan beri obeziteyle mücadele programı, diyabetle mücadele programı bununla ilişki olarak bir program oluşturdu. Şimdi Amerika'da işte ADA'nin yaptığı işte Stop Diabetes var. Biz Türkiye Diyabet Vakfı olarak diyabeti durduralım projesi yaptık. Ondan sonra Finlandiya Finlandiya'da Finlandiya diyabeti durdurma programı, kontrol programı var. Şimdi herkes bir program yapıyor ama bugüne kadar biraz önce söylediğiniz gibi bırakın diyabeti durdurmak. Şimdi aynı hızla gidiyor. Şimdi burada bir önemli bir nokta var. Şimdi diyabeti biz şimdi nasıl kontrol altına alalım? Şimdi buna örnek Finlandiya çalışması. Finlandiya çalışmasında diyor ki ideal kiloyu %5 indirdiğiniz zaman artı günde 30 dakika yürüdüğünüz zaman riskli grupta diyabeti %58 oranında önlüyorsunuz. Vay. Günde bayağı 30 yüksek. Dakika yürüme ve kilo verme. Evet. %5. %5. Bu tabii aslında kolay bir hedef. Yani ulaşılabilir bir hedef. Evet. Şimdi burada bütün bu programlar işte bu iki nokta üzerine fokuslandı. Bir doğru beslenme, ikincisi de yürüyüş ve spor yapma. Şimdi burada ortaya çıkan şey hangisi ön planda? Yani işe biz şimdi nereden başlayalım? Biz insanları yürütelim mi? Biz Türkiye Diyabet Vakfı olarak hemen programlar hazırladık. İşte 10 bin adım at, diyabeti yen diye. Siz yürüdükçe diyabet uzaklaşır diye. Fakat şimdi sonunda şunu gördük ki diyabet hareketsiz yaşamdan mı kaynaklı? Yoksa kötü beslenmeden mi kaynaklanıyor? Çıkış noktasının bununla şurak gerçeği nedir? Şimdi gerçeği aslında diyabet bir numara olarak bir kere kötü beslenmeden kaynaklanıyor. Şimdi bakın yüzyıllar boyu hani bazı meslek grupları vardır ki meslek nedeniyle işte hareketsiz bir yaşam. Bilim adamları bir laboratuvarda oturur. Her gün akşama kadar bir laboratuvarda oturur. İşte mahkumlar hapishanede kalır, hareket edemez falan gibi bir yıl. Bu 100 yıl önce de öyleydi. 150 yıl önce, 200 yıl önce de. Ama bunlar arasında diyabet böyle hızlı bir şekilde artmıyordu, patlamıyordu. Oysa ki mesela kötü beslenmenin, kötü mutfağın olduğu, daha doğrusu kötü demeyeyim, özür diliyorum, sağlıksız mutfağın olduğu noktalarda, işte Orta Doğu mutfağı, Meksika mutfağı, bunlar yaygınlaştıkça, fast food haline dönüştükçe işte bunun dışkörük diyabet patladı. Biraz önce mesela Japon mutfağında hani öyle bir şey olmadığını söylediniz. Tabii. Değil mi? Fast foodları, onların sushi falan olduğu onu, için. Onu seviyorlar, onu yiyorlar ama o çok milli zararlı değil. Değil. Evet. Yani yağlı değil falan. Yani. Şimdi burada bu yiyecek içecek işlerini, yani fast food'un alanına giren dünyadaki büyük şirketler hemen bunun dışkırık savunmaya geçtiler. Hı-hı. Yok dediler, biz işte diyabetin esas nedeni biz değiliz. Diyabetin esas nedeni işte akıllı telefon yapan adamlar, kompütür yapan adamlar. Ve hemen dünyadaki büyük bu yiyecek içecek firmaları işte kendi sosyal projeleri ilişki olarak bir işte ortaya işte hareketli yaşam projesi attılar. Sosyal sorumluluk projesi olarak. Şimdi bakın, işte büyük yiyecek içecek firmaların hepsinin birer tane hareket et, harekete geç, evet, bilmem ne gibi projeleri var. Burada da işte Sağlık Bakanlığı da ağırlıklı olarak bir yürüyüş programları, yürüyelim işte böyle beraberce Sayın Bakan önünde grup adına. Korumalar etrafta. Aslında espri falan bir tarafa, ama yani buradaki diyabetle mücadele aslında hareketsiz yaşamdan daha çok işte sağlıklı beslenmeden geçiyor. Peki, beslenmenin biraz ayrıntılarını konuşuruz. Bir müzik arası verelim. Ve seni de dinlendirmiş oluruz. İlk parçamız eski parçalar. Grammy ödülü almış parçalar çalıyoruz bugün. Aretha Franklin'den gelecek Respect. ...94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında ve Profesör Doktor Temel Nazlı'la beraber diyabetin her açıdan tartışmaktayız. Özellikle hareket ve beslenme konusundaki sorunlara değiniyorduk ve beslenmede kaldık hocam. Değil mi? beslenmedeki sorunlar, yaptığımız evet. yanlışlar. Şimdi bir şimdi saptama yapacağım. Bu mutfak, Türkiye mutfağı ve özellikle yerel mutfaklarla ilişki olarak böyle bunları anlatırken de böyle bazı bölgeleri üzmekten ve kızdırmaktan korkuyorum. Şimdi ben işte asistanken Profesör Üstün Korugan Hoca ile beraber hoca dedi ki ya işte Antep'ten dedi çok dedi diyabetli hasta geliyor, gel bir şeye gidelim, Antep'e gidelim, bir diyabet prevansına bakalım. Sonra da onu bir ön çalışma olarak Türkiye'ye dağıttık. Bahsettiğim şey 40 yıl önce Antep Türkiye'de diyabet oranının en yüksek olduğu öyle. Yer. Obezitenin en yüksek olduğu yer ve koroner kalp hastalığının en yüksek olduğu yer. Şu aradan epeyce bir süre geçti. Sonra TÜRDEP çalışması. Bundan işte 16 yıl önce Antep'e gittik. TÜRDEP 1 sonuçlarında yine Gaziantep diyabette 1 numara, obezitede 1 numara ve koroner kalp hastalığında 1 numara. Şimdi tekrar ondan bir 10 yıl sonra gittik. 2010 yılındaki çalışma da böyle. İşte tek harf çalışması da böyle. Hayır, değişmiyor yani. Değişmemiş. Şimdi burada ne anlama geliyor? Şimdi Gaziantep'te de yani böyle bir artık miyokard infarktüs ortalaması 50'li yaşlarda falan. Buradan şu anlama geliyor ki biz bundan 40 yıl önce işte 10 yaşında olan bir çocuğu koruyamamışız. Bugün o zamanki 10 yaşında olan çocuklar işte bugün 50 yaş kuşağı işte patır patır kalp hastalığı oluyor, stent oluyor, infarktüs oluyor. Şimdi burada işte birazcık şimdi yöre yemeklerine bununla ilişki olarak dokunmak istiyorum. Buradaki asıl problem tabii ki Antep mutfağı çok sevdiğim mutfaktır. Çok da yediğim mutfaktır. Ama asıl sorun bizim oradaki insanları doğru beslenme, sağlıklı işte sağlıklı beslenmeyle ilişki olarak işte iyi bir şekilde eğitememiz. Profesör Altan Urnat'ın bir çalışması var. Bunlar işte Ayvalık'a gidiyorlar. Ayvalık'ta doğmuş, büyümüş ve Ayvalık dışına çıkmamış insanları inceliyorlar. Miyokard yaş infarkt ortalaması işte 70'li yaşlarda, 72'li yaşlarda. Sonra bu ekip Urfa'ya gidiyor. Urfa'da doğmuş, büyümüş ve Urfa dışına çıkmamış insanları inceliyorlar. Miyokard yaş infarktüsü ortalaması 50'li yaşlar. Şimdi aradaki fark 20 yıl. Şimdi burada ne Ayvalık'ta ki insanlar hani böyle bir üstün bir doğru beslenme, sağlık bilincindeler. Ne de işte Urfa'da yaşayan, hayatını orada geçiren insanlar üstün bir beslenme bilincindeler. Oradaki adam işte ot var, balık var. Ondan sonra zeytin var, zeytinyağı var. Öbür taraftaki adam da işte büyükbaş hayvan var, kırmızı et var. İç yağ, yağ, kuyruk yağ. İç yağ, kuyruk yağı var. Tabii işte buradan gidince yani Türkiye'de beslenme sorununun gündemdeki işte en önemli sorunlardan birisi olduğu. Bir de ne kadar çıkıyor. Net yani değil mi? Hani bölge bölge beslenme biçimleri çok keskin. Belli hatlarla çizili ve oranlar o yani çok ilginç bir şekilde bölgeler deyince farklı. Bir şey sorabilir miyim? Akışını kesmek istemiyorum. Çok gayet hoş, akıcı gidiyor ama Karadeniz nasıl? Şimdi Karadeniz'de yüksek. Yani en düşük konuyla ilişki olarak çalışmalarda diyabet oranının en düşük olduğu yer Doğu Anadolu çıkıyor hep. İlginç. Şimdi orada herhalde bu muhtemelen yani ekmek ürünlerinin biraz daha az tüketildiği bir de iklimle de ilişkili olabilir. Şimdi buradaki esas nokta, asıl nokta tabii Türkiye'de bir sağlıklı bir beslenme konusunda bir eğitim programının olmayışı. özür dilerim. Şimdi bu şeyde, tıp fakültelerinde bir kere yani doğru düz beslenme dersi yok değil mi? Yok tabii. Yani şimdi okullarda beslenme dersi yok. Şimdi herkes işte bilmem işte Uruguay'daki işte dağların adını bilir. Ama işte bir orta boy elmanın içinde kaç kalori olduğunu bilmez. Evet. Veya böyle bir işte hamburgerin içinde kaç kalori olduğunu bilmez. Bir işte beslenme okulu yok. Halka yönelik bir program yok, eğitim yok. Tabii bütün bunlar bir araya gelince biz diyabetle mücadelede niye yeteri kadar evet. başarılı olamadık ortaya çıkıyor. Erzurum'da ekmek belki az tüketiliyor. Onunla ilintili olarak Doğu Anadolu'da ve Erzurum'da düşük prevalans olabilir dedin. Bu ekmek konusunda çok spekülasyon yapılıyor değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Sizin değerlendirmeniz nasıl? Şimdi bu aslında sorduğunuz soru çok ilginç. Bu ekmekle ilişkiye de çok yoğun, güncel bir takım tartışmalar var. Şimdi ben şimdi bir gazetede böyle işte sağlıklı beslenmeyle ilişki olarak yazılar yazıyorum haftada bir gün. Şimdi burada ekmekle ilişki olarak bir takım işte böyle işte spekülasyonlar çıktı. Bir işte programda da bir doktor ekmek olmasaydı diyabet olmazdı evet, diye bir şey söyledi. Ben de onun üzerine o hafta işte bir yazı yazdım. Ekmek yiyiniz diye. Şimdi bir kere önce şeyi söyleyeyim. Yani ekmekle problem nedir? İnsanların sorunu nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Buradaki esas ana problem beyaz ekmekte. Yani işlenmiş ekmekte. İşte unu işte beyazlaştırılmış. Posası olmayan, işte çok hızla emilen, işte insülin salınımını hızlı uyaran, kan şekerini de en hızlı bir şekilde işte yükselten işte ekmek. Şimdi beyaz ekmek ben de dahil herkesin ciddi olarak karşı olduğu bir yiyecek gıda. Yani o işlenmiş unla yapılan bütün ekmek, unlu mamuller, işte poğaça, simit falan buna benzer bütün yiyecekler hem hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltiyor hem de insülin salınımını uyarıyor. Ama onun dışında bir büyük alan var ki bunlar işte glisemik endeksi işte daha düşük. İşte mineralden zengin. İnsanları işte doyuran ucuz işte halkın önemli bölümünün işte temel gıdalarından sayılan bir bölüm işte bu şimdi çavdar ekmeği işte çok tahıllı ekmek yulaf ekmeği işte kepekli ekmek hatta şunu söyleyeyim tam buğday ekmeği bunlar yenilebilir. Bunların yenilmesinde bilimsel olarak da hiçbir mahsur yok. Şimdi diyabetle ekmeği de ilişkilendirmek mümkün değil. Yani çünkü şimdi böyle bir ilişkinin kurulması için ekmek yiyen herkes de diyabet olması lazım. Tamam. Ya da ekmek yemeyen ekmek yemeyen insanlar hiçbir şekilde diyabet gelişmemesi. Diyabet olmaması lazım. Hatta biraz böyle bir işte esprili bir nasıl cevap verdim. Eğer ekmek diyabet yapsaydı işte evdeki işte etle beslenen işte köpekler de diyabet olmazdı ki oluyor biliyorum. muhtemelen Şahika'nın köpeğinde öyle bir diyabet çıktı. Biz uzun süre bir işte insülini yaptık. İşte veya buğdayla tahılla beslenen tavuklarda işte hiçbir şekilde işte onların diyabetten işte tamam da diyabet olması lazım. Şimdi bu tür işte spekülasyonlar çok oluyor. Buradaki asıl önemli olan şey glisemik endeks. Bir yiyeceğin işte glisemik endeks işte kan şekerini yükseltme hızı. Eğer bu işte kan şekerini yükseltme hızı daha doğrusu emilim hızı ne ölçüde yüksekse aynı şekilde kan şekerini yükseltme hızı da onunla doğru orantılarak artıyor. Ve insülin salınımını uyarma hızı. Bu çok artmış oluyor. İnsülin salınımı da uyarılınca insülin biliyorsunuz açlık hormonu. Yüksek insülin olduğu zaman da insanlar çok hızlı bir şekilde acıkırlar. Glisemik endeksi düşük olan işte ekmek grubunda hiçbir mahsur yok yenilmesinde. Demek bir müzik arası daha vereceğiz. Zamanı geldi. Ve şekilde. Ondan sonra da sana şeyi soracağım. Söğüt ağacı Fransız Leyla. Nereden buldum biliyor musun? Şu müzik arasına girmeden önce şununla çok ilgili olarak şeyi soracağım. Yani aynı bu ekmek efsanesinde olduğu gibi mesela işte şeker yiyen insanın da diyabet hastalığına yakalandığı veya havuç gibi örnekler de var. Bunu da istersen aradan sonra konuşalım. Olur. Tamam. Evet, bir müzik arası daha veriyoruz. Bu sefer Tony Bennett'ten geliyor parça. Şarkının adı In San Francisco. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there. 94.9 Açık Radyo'dayız. Profesör Doktor Temel Yılmaz'la beraber konuşmamızı sürdürüyoruz. Son bölüme girdik. Diyabet konusu önemli bir konu. Biz uzun süredir Betikül'le yaptığımız programda böyle salt tıp konusunu ele almamıştık ama olayın boyutunu, üzerinde yapılan spekülasyonları görünce çok doğru bir isimle diyabeti konuşuyoruz ve gerçekten de ürkütücü bir tablo ile karşı karşıyayız. Bir sürü de yanlış bilginin dolaşmakta olduğu bir bilgi. Aslında çok sormak istediğimiz çok şey var ama zaman çok da hızlı geçiyor. Ama şu demin müzik arasından önceki Çok hızlıca bir ona da yanıt verirsek, böyle kısa bir yanıt, bu havuç, işte ara öğünün zararlı olduğu veya işte şeker yemenin zararlı olduğu gibi konularda ne diyeceksiniz? Şimdi bunların üçü de şehir efsanesi. Bir kere şimdi havuç, glisemik endeksi yüksek, aman vermeyin havuçta şeker var diye. Ben bir diyetisyenlerin olduğu kongrede sordum, ya biriniz, 600 kişi vardı, biriniz bana gelsin ikna etsin havuçta şeker olduğunu. Havuç sadece pişmiş havuç, glisemik endeksi daha hızlı. Hı. Ama şimdi havucun 100 gramında işte 36 kalori var. Yani bir kilo yerseniz 360 kalori olur falan. Biz şimdi şu anda aksini, ki biz de genel olarak havucu, işte salatada yeriz, havuç yeriz. Aksine şu anda diyabetliler bol bol havuç yesinler, hiçbir mahsur olmaz diye. Şimdi ara öğün, şimdi Türkiye'de ve Güney Avrupa'da bizim beslenme sistemimiz ve öğün aralarımız Avrupa'dan çok farklı, özellikle Kuzey Avrupa'dan çok farklı. Yani Türkiye'de hiç kimse akşam saat 5'te oturup akşam yemeği yemez. İtalya'da da yemez, İspanya'da da yemez. Ama şimdi herkes saat 8'de işe başlar, 7'de kahvaltısını yapar, 12'de öğlen yemeği işte verilir, yer. Ama öğlen yemeği de akşam yemeği arası 7 çok saat, 8 saattir. Evet. Onun için de bütün diyetlerdeki bozulmalar hep ağırlıklı olarak akşam yemeğinde olur. Onun için biz mutlaka saat 16 civarında böyle bir işte sandviç falan öneriyoruz. Bitigül, istersen şu son 10 dakikada şöyle yapalım. Aklımıza gelen soruları sormayalım. Temel Hoca neyi önemli olarak, hangi mesajı vermek istiyorsa kendisine bırakalım, kendisi yapsın. Olur. Yani çünkü bitmeyecek sorular. Acayip sorular. Şimdi ben bu şimdi 10 dakikadaki bu süremi birazcık şu bitkisel ilaçlar, işte diyabet tedavisi falan bununla benim şeyim mi diyorsun? Söğüt ağacı, fasulye ilanı. Tamam. Çünkü o aslında çok önemli tabii, bir konu. Tabii. Adı da çok güzel. Önemini de okuyunca anladım yani. Şimdi söğüt ağacı bu şimdi söğüt ağacının kabuğunu yerliler Çin işte çiğniyorlar. İşte bir süre çiğneyince ağrıları düzeliyor. Şimdi oradan söğüt ağacının kabuğunu alıp işte epeyce uzunca bir süre işte uğraşarak ondan sonra şey yapıyorlar, aspirin yapıyorlar. Silik aspirin. Şimdi aspirin bir marka gibi olduğu için asetil salisilik asit. Şimdi aynı şekilde işte Fransız leylağından da işte şeker düşürücü etkisini görüyorlar. Oradan da bir aşağı yukarı 40 yıl uğraşarak sonuçta metformini yapıyorlar. Bu iki ilaç şu anda dünyada en çok kullanılan bir numara ve iki numaralı ilaç. Bunların ikisi de bitkisel kökenli. Fakat bir ilacın bir bitkiden, ottan bir ilaç haline gelmesi yaklaşık olarak 14 yıl. Bunun işte birinci faz çalışmaları, ikinci faz çalışmaları, fareler üzerindeki çalışmaları, maymunlar, insanlar, gönüllü insanlar. Sonunda bütün o zararlı maddelerinden ayrıştırılıp etkileri de iyi bilinip ondan sonra insanlara veriliyor. Maalesef şu anda Türkiye'de bir inanılmaz bir otlarla tedavi furyası var. Ve bunun doğal ve sağlıklı olduğu düşünülüyor değil mi? Öyle yayılıyor yani. Net şimdi, çok rağbet görüyor. Evet. Ayrıca çok pahalı da. Evet, çok öyle. Pahalı da. Yani inanılmaz bir bunun ilişki olarak ekonomi var. Ama biz bununla beraber birçok bunları kullanıp işte toksik hepatit, tabii. Bunların kullanımına bağlı etkiler görüyoruz. Diğer taraftan da insanlar ilaçlarını bırakıyorlar. Tabii. Yani ben işte Eskişehir'de iki tane tip 1 diyabet ilişkili işte genç kızın insülini bırakıp otlara başladığını ve öldüğünü biliyorum ketoasidoz komasından. Onun için bu bir kere Türkiye'de çok önemli bir sorun değil mi? Sorun. Bu sorunun mutlaka çözülmesi lazım. Şimdi birkaç soru da diyabetlilerin diyabetli hastaların sorunlarıyla iş görerek isterseniz bir iki cümle söylemek istiyorum. Şimdi diyabet ikiye ayrılıyor. İşte tip 1 diyabet, tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet insan hayatı boyunca sürekli olarak insülin kullanan hastalar. Buna karşılık işte tip 2 diyabet ise insülin direnci olan, daha yavaş seyirli, daha az işte agresif giden bir hastalık. Şimdi tip 1 diyabette insülin eğer bulunmazsa çocuğun bütün hayatı 3 hafta. Yani dışarıdan insülin verilmezse evet, anlamında söylüyorsunuz. 3 hafta. Şimdi bu bu insanlar, çocuklar günde 5 kez insülin yapıyorlar. iğne yapıyorlar kendilerine. O sonra aynı şekilde 5 kez kan şekeri ölçüyorlar. İşte kendi kardeşleri veya okulundan öğrenciler tatlı şekerle mi yiyor? Bunları yiyemiyorlar. Bu çocuklar iş hayatına atıldığı zaman bu çocukların önlerine, gençlerin önlerine hemen şimdi candan duvarlar çıkıyor, görünmez duvarlar ve çoğu ya gizleyerek işe giriyor ya da işte bilgi sahibi olunca atılıyor. Şu eskiden biz bunu Türkiye Diyabet Vakfı olarak çok uğraşarak bu çocukları engelli statüsüne aldık. Öyle mi? Ve engelli kadrosundan bu çocuklar iş bulmaya başladılar. Çok güzel bir gelişme olmuş, evet. Fakat bundan birkaç yıl önce yeni bir düzenleme yapıldı ve bu çocuklar çıkardılar tekrar. Hayda. Ve bu çocuklar tekrar işsiz kaldı. Bu çocukların engelli kadrosuna girmesi için o puanları falan düşürdüler. İşte böbrek yetersizliğinin olması lazım, nöropatisinin olması lazım, şunun olması lazım diye. Şimdi burada Sosyal Güvenlik Kurumu'yla ilişkili, bu konuyla ilişki olarak şu anda büyük bir işte uğraşı içindeyiz. Eğer devlet bu çocukları tekrar durumunu yeniden gündeme alır da bu çocuklara yeniden böyle bir iş bulabileceği, işte aynı şekilde işte hayata tutunabileceği bir imkan sağlarsa çok iyi olur. Bir şey sorabilir miyim? Bir ayrıntı belki ama bu TÜRDEP 2'de hani 13.6 14 milyon diyelim ortalama diyabetli varsa bunun ne kadarı tip 1'dir, ne kadarı tip 2'dir? Yani %5. %5. Tip 1 %5. Evet, %5 civarında. Ya aslında şey var. Yani devletin çok rahat karşılayabileceği bir imkan yani. İşte diyoruz 14 milyon seher 1.4 700 bin kişi falan yani 700-800 bin kişi. 700 bin ama o işte o dönemde tabii, gençlik tabii, dönemi tabii, dolar. Tabii, elbette dönemi dolar. Tabii, Türkiye'de tabii, biz tabii. Yaşlıları da çıkarırsan. Bunu araştırdık 50 bin 100 bin civarında bir çalışma yaşı çocuk var. Önemli. Betül, sen bir şey sormuştun. Bir Coxsackie aşısı falan diye belki yenilik açısından. Ben evet arada konuşuyorduk. Bu bir sanırım yeni bir kongrede tartışıldı herhalde. Diyabet aşısından bahsedildi. Hani onu bir açıklayalım mı? Nedir, ne değildir? Biraz da belki arkasından tedaviyle ilgili yeni gelişmeler var mı? Şimdi tip 1 diyabet işte ağırlıklı olarak gençlerde, işte çocuklarda görülüyor ve bir gözlem var ki her yıl böyle grip salgınının olduğu dönemlerde işte tip 1 diyabet hızla artıyor. Şimdi bu konuyla ilişkin olarak işte bir takım bir ilişkisi var mı falan diye epey bir bununla ilişkin olarak araştırma yapıldı. tip 1 diyabetle KOX-2 B4 arasında çok yakın bir yani bir virüsle ilişki bulundu. İlişkisi bulundu. Şimdi buradan şimdi 3 tane yürüyen işte 10 bin ölçekli büyük çalışmalar var. Şu anda sürüyor. İşte erken KOX-2 B4 işte virüsle karşı aşılanan çocuklarda işte aşılanmayanlara göre işte tip 1 diyabet prevalans olarak daha mı yüksek olacak diye. Şimdi ilk çalışmalar bu çalışmaların işte ilk sonuçları bu yönde. Eğer bu bulunursa bu önemli bir şey olacak. Hep böyle uzun yıllardan beri işte tip 1 diyabetin aşısı bulunsa falan da önlense. Çünkü işte bildiğiniz gibi bir işte otoimmün bir hastalık. İşte uygun bir işte antijen, bu antijene karşı bir bununla iş görerek aşı geliştirirse işte önlenebilir bir hastalık. Tip 1 diyabetler için bunlar tabii çok hayatları çok zor geçtiği için hep böyle umutla bakıyorlar. Ne yapılır, nasıl kurtuluruz iğneden diye. İşte iki şey var. Bunlardan birincisi pankreas nakli ki bunu şu anda önermiyoruz. Bir diğeri hücre nakli, adacık nakli. Pankreas nakli riski yüksek bir operasyon. Buna karşılık adacık nakli. Bu işte pankreasın içinden insülin salgılayan hücrelerin ayrıştırılıp böyle bayıltmadan hastayı küçük bir operasyonla hastaya verildiği değil mi bir yöntem? Bu işte bir şeyle kateterle karaciğere verildiği bir şey. Bu İstanbul Üniversitesi burada bir epey bir yol aldı. Yani zaten senin başta sen 20 yıldır 30 mı kaç 30 oldu mu? 20 evet, yıldır falan çalışıyorsun ya. Evet benim hayatımın bir 25 evet. yılı bununla geçti. yani bir işte ototransplantasyon işte herhangi bir nedenle pankreas ameliyatı olmuş insanların kendi pankreaslarını alıp işte yeniden kendine verilmesi gibi bu konuyla ilgili görerek çalışmalar var. Ama daha önemli çalışmalar kök hücre nakli. Çünkü her ikisinde de adacık naklinde de pankreas naklinde de operasyon olduktan sonra işte verilen dokunun vücuttan atılmaması için bu sefer RET olayının oluşmaması için bunlara uzun süreli immünosupresif vermek lazım. İmmünosupresiflerin de işte yan etkileri insülinden daha fazla. Tabii. Evet, bağışıklık sistemini baskılayıcı ama, ilaçlar. Ama şimdi kök hücre bir işte organizmanın kendi hücresi oradan işte hücre alınıp işte farklılaştırılıp insülin salgılayan hücre haline getiriliyor. İşte buraya kadar ulaşıldı. Hep, bu konuyla ilişki olarak yenilikleri sordunuz. Evet. Epeyce işte yollanılmış diye. Aslında. Ama bunun da kendi içinde sorunları var. Çünkü insülin salgılayan hücre sofistik bir hücre. Kan şekeri düştüğü zaman salgısını durduruyor. Yükseldiği zaman artırıyor. Buna karşılık işte kök hücreden elde edilen hücre işte sürekli olarak insülin salgılıyor. Ama bununla ilişki olarak da işte çok ciddi bu konuyla ilişki olarak algoritmik çalışmalar yapılıyor. Bir, bunun üstesinden gelebilir miyiz diye. Şimdi işte glikoz ölçüm sistemleri ilişki olarak yeni işte sistemler var. Bir düğme gibi vücudun üzerine konuyor. Ve 24 saat boyunca sürekli olarak ölçüm yapılıyor. İşte böyle sürekli olarak işte parmağını işte delip de aleti çıkarıp ölçmek zorunda olmuyor. Bir işte akıllı telefonlarla siz artık Amerika'da ya da İngiltere'deki İngiltere'ye gitmiş bir hastanın işte buradan izleyebiliyorsunuz kan şekerini. Türkiye'de var mı bunlar? Var, var. İşte Türkiye'ye geldi, yeni geldi. İşte akıllı pankreas çıkıyor. İşte burada işte kendi işte hastanın yediği yemek ve kan şekerine göre insülini ayarlayan. Aslında diyabetler için önümüzdeki işte 10 yılda Öyle sanıyorum ki çok daha güzel şeyler söyleyebileceğiz. Demel, çok teşekkürler. Çok keyifli ve çok önemli bir konuyu seninle konuşabildik. Gerçekten sağ ol bize vakit ayırdığın için, geldiğin için. Ben size teşekkür ediyorum. Yani böyle bu imkanı verdiğiniz için. Evet, yani rahat rahat bir saat boyunca çok da güzel özetledin. Gerçekten çok önemli bir konu. Evet. Soruların kaldı ama yani kusura bakma. Bu kadar büyük bir yani, oranda bir hasta yani. Türkiye'de ve bu farkındalık çalışmalarınız için de ellerinize sağlık. Gerçekten muhtemelen de devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar yoğun işinizden sizi aldık getirdik. Evet, sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Temel Yılmaz'la programımızın sonuna geldik. Sizleri Tina Turner'la baş başa bırakalım. What's Love Got to Do With It isimli parçayı seslendirecek. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. You must understand the touch of your hand. My folks react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Beti Gül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.